राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 26 जुलाई 1996 को लगभग शाम 4 बजे डूंगरगढ़ में हुआ। राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कई बातें आई है, इनका तात्पर्य क्या है? आप लोगों में एकता नहीं है, संगठित होकर आप काम करें तो आप कोई मना नहीं कर सकते। पहले आप आपस में संगठित हो जाओ, एकता स्थापित करें। याद है ना, ऐसे किसी को मारा जाए तो आगे टूट जाए, नहीं मारा जाए तो प्रश्न तोड़ दे। मानो अलग अलग शक्ति नहीं, शक्ति संगठित होने से आती है। तो ये संगठित होने से दोनों काम ठीक होगा, पारमार्थ की भी उन्नति होगी, व्यवहार स्वार्थ की भी होगी। तो आप कृपा करके और एकता करें। आज जैसे आप इकट्ठे हुए हैं, ऐसे मन से इकट्ठे हो जाए, भीतर से हम एक है, फिर आवाज उठावे तो आवाज सबको सुननी पड़ेगी। परंतु आप अलग अलग आलाप करें तो कौन सुनेगा? तो खास जितनी आफत आई है, कितनी बातें लिखी है, तो बातों का तात्पर्य क्या है? सात आठ नौ बातें, इन बातों में तात्पर्य एकता होनी चाहिए आप में। वो एकता आप करके करो तो हो जाएगा, और अलग अलग राग अलाप का तो नहीं होगा। पहले भी मेरे काम पड़ा है, आज भी आप कहते हो, अगर ये सभा कहे तो आप कह सकते हो। मेरे एक की बात नहीं है यहाँ, आप अगर कहना चाहते हो सब सम्मति देवे तो बिल्कुल आप कहो। आप लोग कृपा करके आपस में एकता करें, प्रेम करें, एक एक का हित चाहे। ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूति ते रता, प्राणी मात्र का हित हो। इस बात को लेकर सब एक हो जाए, संगठित हो जाए। वो संगठित कैसे होंगे? अभिमान छोड़ने से। अभिमान और स्वार्थ, ये दो चीजें बाधा देती है। मेरी बात रहनी चाहिए, दूसरे कहते मेरी बात रहनी चाहिए। अरे बात रहनी चाहिए न्याय की, सबके हित की, सिद्धांत की, शास्त्रों की, संत महात्माओं के उद्देश्य की, वो बात रहनी चाहिए। गीता में कामना के त्याग की बात बहुत आई है। तो कामना क्या है? मूल कामना मेरी बात रहे, मेरे मन की हो जाए। अब सबके मन की कैसे होगी, सब अपने अपने मन की चाहे तो किसी के मन की नहीं होगी, और सब इकट्ठे हो तो सबके मन की हो जाएगी। आप आपस में कृपानाथ एक हो जाए, एक एक की सहायता लगा करें, सबकी सहायता कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो। हमारे जो ये शहर में बहुत बिगाड़ हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, केवल उपेक्षा से। आप बेपरवाह रहते हैं, वो बेपरवाही से काम हो रहा है। आपके यहाँ की जमीन जो गोचर भूमि है वो केवल आपकी बेपरवाही से जा रही है। लोग तो चाहते हैं कि वहाँ मकान का निर्माण हो, मैं कहता हूँ जमीन तो रखो पहले से कम मकान निर्माण फिर देखा जाएगा। इसमें आप उद्योग करो, अभी सुंदर मौका है, ये मौका हरदम नहीं मिलता है। ऐसा बड़ा सुंदर अवसर आया है अभी। अभी सरकार वो रक्षा के लिए एक वर्ष बना रहे हैं, तो वो इस वर्ष में आपकी बड़ी जरूरत है। एक होकर काम करो, संसार के काम पीछे भी कर लेना और इसमें बाधा नहीं लगती। आप अपने मन से अगर पारमार्थिक काम करें तो स्वार्थ में बाधा बिल्कुल नहीं लगती। स्वार्थ भी सिद्ध होता है, परमार्थ भी सिद्ध होता है। जैसे हम यहाँ से बीकानेर जावें तो बीच के गांव आपसे आप आ जाते हैं, और बीच के गांव जाओ तो बीकानेर आपसे आप नहीं आएगा। ऐसे आप उद्देश्य बना ले परमात्मा की प्राप्ति का तो बीच के सब काम सिद्ध होते हैं। बहुत विलक्षण बात है ये, आपसे आप काम सिद्ध होते हैं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति स्वार्थ और अभिमान के त्याग से होती है। और स्वार्थ और अभिमान का त्याग करने पर आप में विलक्षण शक्ति आ जाएगी, और अभिमान और स्वार्थ रखने से शक्ति नहीं आएगी। कौरव और पांडवों का आपस में युद्ध हुआ तो पांडव सब एक थे, एक गुण किया और एक में भी विशेष गुण किया था, भगवान का सहारा लिया। तो परमात्मा का सहारा लेने से पांच में से एक भी नहीं मरा, सौ में से एक नहीं बचा। बल नहीं था, ऐसा नौ नौ अक्षौणी सेना थी, जिसमें दो अक्षौणी सेना दुर्योधन ने अपने चालक से ले ली, एक तो कृष्ण भगवान की एक अक्षौणी सेना, एक शल्य की जो का माद्री का भाई था और मामा पांडवों का, वो अपने भाइयों को सहायता देने के लिए एक अक्षौणी लाया था सेना। तो सेना में जहाँ जहाँ पड़ा हुआ दुर्योधन ने सबका प्रबंध किया, सबका आदर सत्कार सुविधा करी। अंत के पर्ण में मिले तो मामा जी आपके दिक्कत है तो नहीं हुई कहीं पर, क्योंकि ये सब प्रबंध आपका था ना महाराज, आप अपने संग पांडवों ने किया है नहीं, ये तो तरस नहीं किया। तुम क्या चाहते हो, तो हमारे पक्ष में जो तो आया था पांडवों के पक्ष में ले लिया उसने, तो दो अक्षौणी सेना गई। तो दो अक्षौणी सेना जाने से क्या हुआ कि ग्यारह अक्षौणी हो गई और ये सात अक्षौणी रह गई, चार अक्षौणी पड़ी। चार अक्षौणी बढ़ने पर भी, सात अक्षौणी रहने पर भी अंत में विजय पांडवों की हुई। पांच में से एक नहीं मरा और सौ में से एक भी नहीं रहा। तो इसे सिद्ध क्या हुआ, परमात्मा का आश्रय है वो सबसे श्रेष्ठ है, भगवान को याद करके काम करो, सब काम सिद्ध होंगे, स्वतः ही स्वाभाविक ही। अपने स्वार्थ अभिमान का त्याग कर सबसे नम्रता से प्रेम से आत्मा हित का बर्ताव करो तो एकता होगी आपस में। अपनी अपनी हेकड़ी रखने से प्रेम नहीं होगा, एकता नहीं होगी। इस वास्ते आपसे प्रार्थना है, जैसे आप यहाँ इतने भाई इतनी बहना इकट्ठी हुई है, ये बाहर से भी ऐसे भीतर से एक हो जाए। हम सब एक है, हम भारतीय संस्कृति के एक हिंदू है, हम भारतीय है, ऐसा आप एक हो जाए तो आपके बड़ा भारी काम होगा। मेरे को दुख होता है, मैं आपके यहाँ आने में बहुत वर्ष हुए, मेरे को यहाँ आता हूँ, यहाँ चातुर्मास भी किया है, कहीं आता हूँ बहुत वर्षों से। आपका ये महेश्वर भवन है, इनके तीन दिशा देखी मैंने, पहले मकान थे, फिर दोबारा मकान बने, फिर तीन बार बने, ये मैंने देखा, सब की याद है मेरे को, मेरे को बहुत वर्ष हुए आते हुए। आप विचार करो तो एकदा आपकी हो जाए तो कितना बड़ा भारी काम हो जाए। जब हिंदू कोर्ट मिला, हिंदू कोर्ट बिल बना तो मैं आया था महाराज मैदान में, बहुत बड़ी सभा हुई। आपको याद है कि नहीं? मेरे को याद है, मेरे को सम्मत में याद नहीं है, किस समय की बात है, हिंदू कोर्ट बिल उस समय की बात है। यहाँ के एक ब्राह्मण देवता ने कहा, मैंने कहा देखो शायद इसको गोद ले लो, शायद हो जाए, आप उसको ब्याह करो, बड़ी गंदी गंदी चीजें थी। उसके विरोध में मद्रास गया, यहाँ गया, यहाँ भी आया, सभा करी। तो रात्रि में जब मैं बोला तो एक ब्राह्मण देवता खड़े होकर बोले कि महाराज कलयुग है, कलयुग कलयुग में ऐसा लिखा है कि ऐसा कलयुग होगा, तो वही तो हो रहा है। आप गलती कर रहे हो जो पुरानी बात कह रहे हो, ये पुरानी बातें अभी नहीं चलेंगी। आप समझते नहीं हो समय क्या आया है, इस समय में ऐसी बातें होगी जो न्यायुक्त नहीं है, ऐसी बातें होगी, ऐसे कानून बनेगा। आपके पुराण में लिखा है कि नहीं? तो क्या लिखा तो है भाई, तो मैंने उत्तर दिया था, आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं, मेरे को तो याद है। मैंने कहा जो पुराणों में लिखा है कि भाई ऐसे ऐसे अपने करना, ऐसे न्याय काम करना, और कलयुग आएगा तब ऐसे हो जाएगा, वर्ण धर्म नहीं आश्रम साथी शुद्ध विरोध सब नर नारी ऐसे हो जाएगा। तो ये जो लिखा है तो लिखने का तात्पर्य क्या है? आप सेत करो, सावधान हो जाओ। जैसे शीतकाल आता है तो शीतकाल से रक्षा करने के लिए तैयारी करो, तो उनकी सूचना देने के तात्पर्य सूचना देने का था कि कलयुग आने पर ऐसा भयंकर अन्याय होगा, उसमें आप सावधान रहो। सूचना का ये तात्पर्य नहीं है, बद्री नारायण से वहाँ से पार से तार आया, गंगा जी के किनारे किनारे जितने गांव है रक्षा करो, बहुत बड़ा बाढ़ आ रहा है, बहने जाओ। तो आने से कहते बाढ़ तो आ गई, बह गई, तो सब अपना सामान गंगा जी के पास में ले आओ, गाय भैंस भी सब लोग ले आओ इकट्ठा, क्योंकि बाढ़ तो आएगा, इस बात से सब इकट्ठे हो जाओ। सूचना की ये तात्पर्य होता है, सूचना का तात्पर्य सावधान हो जाओ, बचाव करो। ऐसे कलयुग में ऐसा होगा, ये सूचना दी है, बचाव के लिए दी है, बहाव के लिए दी है, ऐसा ऐसा अनर्थ होगा, अनर्थ से बचो। इस तरह से आज कितना समय गिर गया है, उस समय से वो कितना वर्ष हो गया याद नहीं आ गए, आपको याद होगा। इतने वर्षों में आज देखो तो समय बहुत गिर गया है, मनुष्यों की नीयत पहले जैसी नहीं रही है, नीयत बिगड़ गई है और बिगड़ रही है और नाश हो रहा है। मेरे को दुख होता है, मेरे को दुख होता है कि क्या दशा होगी। देखो मैं तो जीऊंगा, जीते कोई हिंदू मरेंगे नहीं, मेरे को तो भिक्षा मिल जाएगी, मैं कोई भूखा नहीं मरूंगा, क्या आपका बड़ा सुंदर है। परंतु गायों का और मनुष्यों का नाश कर रहे हैं, नाश। नाश के दो ही उपाय है, एक तो मार देना और ये पैदा न होने देना। गायों को तो मार कर कत्ल कर दिया, 36,000 कारखाने हैं गायों के मारने के, कत्ल खाने, दूसरे खाने, 36,000 ऐसे सुना है मैंने। और मनुष्यों के परिवार नियोजन करो, इतनी आपके मन में बैठ गई बात, मैं कहता हूँ तो कहते हैं ये ठीक नहीं बोलता है। सिनेमा के द्वारा उपनेश के द्वारा महाराज इतना प्रचार कर दिया, इतना प्रचार। ध्यान दो, आपके जितने आपने अपना मनुष्य होने का बंद किया है, वे मनुष्य होंगे, मुसलमान मेरे ईसाई में कहाँ होंगे बताओ? आपने तो बंद कर दिया, मनुष्य ही उनको मिलेगा। दो अक्षरों से चार अक्षरों का फर्क पड़ा। इस तरह से आप मुसलमान सैकड़ों लाखों आदमियों को मुसलमान बना रहे हैं, ईसाई मुसलमान बना रहे हैं, और इस राज बंद कर रहे हैं। मैं कहूँ तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं आप। अब यह सोचो, परिवार नियोजन तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मुसलमान नहीं करते, ये भूल करते हैं, वो तो करते हैं भूल, हम बहुत सावधानी करते हैं। हिंदुओं की संख्या घटती चली जा रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। उनमें संख्या में भी बड़े हो जाएंगे तो आज वोट का जमाना है, उनका राज्य होगा, आपके मंदिरों का नाश करेंगे, बहन बेटियों को ले जाएंगे, आपका धन का नाश करेंगे, आपके धर्म का नाश करेंगे, आपकी पुस्तकों को आग लगकर जला देंगे। विचार किया जाए कि मुसलमानों के क्या आफत है, जो मंदिर रहने से क्या उनको दुख होता है, हमारी पुस्तक रहने से उन्हें क्या अनिष्ट होता है। परंतु स्वभाव है उनका, अगर वो सब हो रहा है तो उसकी तैयारी हो रही है। जो संख्या बढ़ जाएगी, गायों तो बहुत नष्ट हो गई है, रही हुई नष्ट हो रही है। ऐसे आप परिवार नियोजन के द्वारा करोड़ों करोड़ों की संख्या आपकी कम हो गई, और फिर भी आप चेतते नहीं। मैं कहता हूँ तो मेरी बात मानते नहीं, सुनते नहीं मेरी बात, गर्भपात की बात कहता हूँ तो सुनते नहीं आप। कितनी हत्या बड़ी भारी शास्त्रों में, ये गर्भपात है, बच्चे को गिरा देना माँ के पेट से, ये कितनी बड़ी भारी बात है। इसी समान पाप कोई देखा नहीं है मैंने। चार महापातक है, ध्यान देकर आप सुने, महापातक गोहत्या से बढ़कर के महापातक चार है। चार मदिरा पान, दारू पीना, और ब्रह्म हत्या, और सोना चांदी रत्न आदि की चोरी करना, और गुरु पत्नी गमन करना, ये चार महापातक है। इनके जोड़ी का दूसरा पातक नहीं है, एक ऐसा पातक है कि ऐसे चार काम करने वालों का साथ 3 वर्ष कर ले तो वो न करे तो पाप दंड का भागी हो, और संघ कर्ण से पंचो उग्र पापा, ये पदमपुर में आएगा, पंच उग्र पाप है, 5 चार तो ये पाप और 5 उनका संग। वो मदिरा आपके फैल रही है महेश्वरियों में, अग्रवालों में, जो कि बमण बढ़िया बमण बढ़िया नसर की बात है, बहुत पुरानी। मैंने कहा भी रावण में सत्संग हुआ, मैंने कहा भी अपने तो बड़ान बोली महाराज ये तो बमण बने है, सबाम बने, अब बमण बने, अब बमण बने भी नहीं कह सकते कि मदिरा नहीं पीते हो, मांस नहीं खाते हो, अंडा नहीं खाते हो, महान नीच हो गए, कौन फसल बचाएगा बताओ, ऐसी दुर्दशा हो रही है। आप उनको अपना रहे हो, परिवार नियोजन को खास आपके हृदय में बैठ गई बात पक्की के बड़ा उचित काम है। मुसलमान नहीं करते हैं, वो गलती करते हैं, पर गलती करे हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरे पास आंकड़े आए थे, मेरे कंठ याद नहीं है, उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है बड़ी तेजी से। एक भाई ने पत्र आकर दिया कि आप संस्कृत कहते हो गए, एक तरफ और तमक पड़ते होता है, मन दोष श्रेष्ठ होता है, तमक पड़ते लग रहा है, मानो मुसलमान इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, अरे तेजी से बढ़ने से उनका राज्य होगा, दशा क्या हो गई, आप चेत हो नहीं, ये पहला हमारी तेजी बात मानती नहीं कि कितना ब्याह करने कैसा लगता है, उनके पालने में कितनी कष्ट होता है, आपका हमारा भी पालन किसी ने किया है ना, आप हम भी सब माँ की गोदी में आए हैं, आपको मेरे को सबको माँ ने पालन किया है, अगर हमारे को गिरा देते तो आज आपके सामने में बैठ सकता था, न जाने कौन महापुरुष कैसा आ रहा, मनुष्य में महान दुर्लभ शास्त्र में कहा है, दुर्लभ हो मानुष देवो दुर्लभम तत् लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं संभवान् ते, ऐसे दुर्लभ मनुष्य में आने नहीं देना, कितना अत्याचार है, कितना बड़े भारी पाप है, कितना कलंक है, कितनी अन्याय की बात है, उनको आने ही नहीं देना, कितनी तकलीफ होती है हमारे को, एक सुख भोग भोग ये मेरे को बड़ा दुख होता है, मैं कहता हूँ हमारे साथ ही महाराज तुझे मेरे को कहते हैं तुम क्यों कहते हो, ये तो गृहस्थों का काम है, साधुओं का हम जोड़ी यार साधु का हम सुनाएंगे किसको, मुसलमानों को सुनाएंगे, ईसाई सुनेंगे, हमारी कौन सुनेगा बात, जब आप नहीं रहोगे तो कौन सुनेगा, 25 वर्ष की तो 25-35-26-27 वर्ष की तो मेरे को याद है, 1925 में चातुर महोत्सव सिंधल उस समय चर्चा चल रही थी, उससे पहले कोई 30 वर्ष में कह रहा हूँ, बड़े रो रहा हूँ, दुख पा रहा हूँ, कह रहा हूँ, आप मानते नहीं, ये माइया भिक्षा देने को तैयार, तो सबकी रोटी में एक साथ कैसे खा लूंगा, और ये मांगता हूँ मैं कि ये परिवार विघटन मत करो, घर मत गिराओ, हिंदुओं का नाश मत करो, मानते ही नहीं, कहते स्वामी जी समझते नहीं बालकों के पालन में कितने कष्ट होता है, तो आपका भी मेरा भी पालन तो माँ ने किया है, अगर दिल से डरते तो क्या दिशा होती, हम मानते नहीं कहना, आपके भीतर के विरोध के कारण से मुसलमानों का राज्य हुआ, अंग्रेजों का राज्य हुआ, हिंदुओं की एकता हो तो मजा ले दूसरा राज्य कर ले जा, पर आप एकता नहीं करते, आज भी मैं बात कहता हूँ उस बात को चाह देते कि स्वामी जी को पता नहीं है, मेरे कोई मूर्ख बताते हैं, अपने नहीं देखते भी हम कोई भूल कर रहे हैं, ये जितनी शिकायतें हैं इनके मूल में क्या है, मूल में एकता नहीं है, आपके शहर में एकता करो, परिवार में एकता करो, देश में एकता करो, प्रांत में, देश में, सब जगह देखो भाई कौन कौन आपके सामने उठा सकता है, आज मुसलमान एकता रखते हैं, सब वोट के लिए सरकार भी गर्ज करती है, लाल पड़ती है सरकार के भी, इनको नाराज कर दे मुश्किल हो जाएगी, आप एक नहीं होते, कितनी बार मैंने कहा है, दूसरा भी कहते हैं कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा सा अभिमान का स्वार्थ का त्याग करो और दीर्घ दृष्टि से देखो, दीर्घ दृष्टि से नतीजा क्या होगा, नाश करने के दो ही उपाय है, दो उपाय खास अचूक उपाय है रामबाण उपाय के जैसा, एक तो मार देना इन पैदा नहीं होने देना, गायों को तो मार देना और इंदु पैदा नहीं होने देना, मृत्यु तो आपके हाथ की बात नहीं, वो तो है खुली, हम दो एक हमारे एक 10,000 5,000 तो पहले हो गए, मरे कम हो ही जाएंगे, दिन प्रतिदिन मर रहे कम हो जाएंगे, आप सोचते ही नहीं, मानते ही नहीं, कहने पर भी नहीं मानते, आप में से कोई समझदार हो तो मेरे एकांत में बताना कि इसका उपाय ये है, परिवार नियोजन से ठीक होगा, बताओ, कल्याण में मैंने लेख लिखा उसी मेरे के पत्र आए, कहते तो सरकार की देन है, ये तो उपज है, बहुत काम की चीज है परिवार नियोजन, मैंने पूछा काम की क्या है, ऐसी बैठ गई है सिनेमा आदि के द्वारा बैठा दिया भीतर में कि बड़ी भारी काम की चीज है। अब आप स्वयं नाश करो तो आपका रक्षा कौन करे बताओ, जब आप स्वयं ऐसे मानते हो। आप में भी कितने भाई कितने बहना है इसको खास उपाय मानते हैं, मेरी बात मानने को तैयार नहीं। यूं तो कम से कम सोचो आप कि मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं तो पहले कह दिया मैं वो जीते जीते तो हिंदू मरेंगे नहीं, मेरे को तो रोटी मिलती चली जाएगी, ये थोड़े मैं भूखा मर जाऊंगा हिंदू नहीं रहेंगे तो मेरी उम्र में तो खत्म होंगे ही, परंतु अंत में दशा क्या होगी और कितना बड़ा भारी पाप है। दुर्लभ मनुष्य देह उसको पैदा ही नहीं होने देना, कितना पाप है कितना पाप है कितना पाप है। ये पुस्तकों में मैंने देखा है गर्भ हत्या के समान पाप कोई नहीं है। मैंने जहाँ तक मेरी पढ़ाई है, मैंने शास्त्र देखे पुस्तक देखे हैं, उसमें इस समान कोई नहीं। यद पापम ब्रह्म हत्या या द्विगुण गर्भपात नहीं, जो ब्रह्म हत्या का पाप है उसे दूना पाप होता गर्भ का पातन करने का, जिसमें ये बहना नहीं मानती, कहता हूँ नहीं मानती, छिप करके चली जाती है। मैंने कहा जिसे घर पात उसका हमारे को भिक्षा मत देना, अन्न मत देना, उसका पानी पीने का पाप लगता है पानी पीने का। शास्त्रों में लिखा है गर्भपात करने वाली स्त्री देख ले अन्न, वो अन्न भक्षण लायक नहीं होता, महान पाप करने वाले अन्न है, अंतर मेरा कर देगा वो पाप लगेगा, तो मेरे को मत देना अन्न। जानते ही मैं कृपा करो कृपानाथ मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ऐसा घोर पाप कोई देखा नहीं है, मैंने कोई सुना नहीं है, पुस्तकों में पढ़ा नहीं है, इतना घोर पाप है वो कर रहे हैं। छिप छिप करके एक घर की भिक्षा आई, माँ जी को पता नहीं, बहु बम्बई जाग गर्भपात करा रहे आ गई, अब माँ जी को पता ही नहीं, इतनी शौक लगी है नाश करने की पाप करने की, क्या करें, छिप छिप कर करती। एक बहन मिली वो कहते मैंने वो कहा मत कर, दो तीन बालक हो गए, वो चिढ़ती है कहते बालक अब कहाँ से पढ़ाई करे कहाँ से करे, ये आपने किया, लड़ती है बहू से। फिर वो पीर जाकर के ऑपरेशन करा लिया, ऐसा लड़ती है। ये दशा बहनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब क्या करोगे बताओ, क्या दशा होगी, कितना भयंकर पाप कर रही हो, छिप छिप करके। जितना छिप कर पाप किया जाए वो जितना भयंकर हो जाए, थोड़े पाप इतना भयंकर नहीं होता, ऐसा पाप कर रहे छिप छिप करके। बहनों बचो थोड़ा सा तो कलयुग में भगवान का नाम लो, पापों से बचो, बड़ा भारी लाभ होगा, बस उसे मानते नहीं। ऑपरेशन मत कराओ, नसबंदी मत कराओ, लोप मत चढ़ाओ, संतान पैदा होने दो, सात सात आठ आठ दस दस दस बालकों को मैंने देखा है। मैंने कहा ये माँ है, ये माँ की माँ कहते माँ सभी होती है, नहीं माँ है ये माँ है, सब देख बुरा होता है परंतु क्या करूँ, भक्त पर कहना पड़ता है। लोग वेश्याओं को जाते थे, अब घर में वेश्या बना दी, घर घर में वेश्या बना दी, घर घर में कितना अन्याय किया, कितना अत्याचार किया, कितना पाप किया, बताओ वेश्या से क्या हो। मनुष्य वो क्या जो गर्भ स्थापन न कर सके, पुरुष पुरुष नहीं है, जो स्त्री स्त्री नहीं है जो गर्भ धारण न कर सके, न आप गर्भ स्थापन कर सकते न गर्भ धारण कर सकते, उसको क्या कहें, कहीं जरा कहें क्या कहें बताओ, कितना बड़ी भाई अनर्थ कर रहे हो। मातृशक्ति है माँ, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है, वो माँ नहीं बनने देना, वेश्या बनाना वेश्या भोग सामग्री बनाना, इसलिए कोई भाई कोई उत्तर दे मेरे को बताओ, अब सब बोल दो, मेरा मेरा अपमान कर दो, मेरे बोलो कहो घर की स्त्री को वेश्या नहीं बनाते क्या बनाते हो बताओ, खुले बात कहते हो मैं खुला बताओ, ये नारी जाति का अपमान, और कितना नुकसान होता है। अभी ऋषिकेश में बात हुई जिसने एक बहन व सुंदर भाई ने देखा प्राय रोगी हो गई, उसकी प्राय रोगी हो गई, कमर में दर्द है, छाती में दर्द है, पैरों में दर्द है और मासिक धर्म होता है। रतनगढ़ की एक भाई ने कहा कि मेरे को महीने के महीने दूसरे का खून लेना पड़ता, इतना खून मेरा गिर रहा है गर्भपात करने से, कितना रोग हो रहा है। अब रोग हो जाए लुगाई मर जाए तो संतान आप साहब नहीं हो गए। अभी समाचार मिला है कि 5-7 वर्ष हो गए छोरे कुंवारे रहेंगे, दूसरा सर हम गए थे सत्संग हुआ उसमें कहते 50 तो छोरिया है और 100 छोरा है, छोरियों गर्भ गिरा देते खत्म हो गए, वंश खत्म करने का तरीका है। क्या दशा होगी बताओ, वंश का वंश नष्ट हो रहा है, इसकी होश ही नहीं है, विचार ही नहीं है, फिर होश ही नहीं है। बहुत आवश्यक समझने रही है, हमारी भाजपा भी कहती है कि ये तो है ठीक है, उसमें भी मेरी बात सुनते नहीं, कुछ कुछ वही सुनते हैं, कुछ सुनते हैं। महाराज ने एक बात बताई कि बीकानेर में जनता की औसत में गर्भपात कम हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा हुआ है। हिंदुस्तान में बीकानेर ऐसा है जो सर्वाधिक जनसंख्या पैदा करने वाला रहा प्रतिशत में, औसत बताओ। बीकानेरी फल देते हैं ना, को मुसलमान देते हैं ना, यहूदी देते हैं ना, पारसी देते हैं, मेरे को हिंदू ही रोटी देते हैं, तो मैं जीऊं जीते तो आप खत्म होंगे नहीं, मेरे को रोटी मिलती जाएगी, क्या बाधा लगी मेरे। सुनते हैं कृपानाथ आप भी सुनो, आज से कभी नसबंदी नहीं करनी है, कभी ऑपरेशन नहीं करना है, करोड़ों करोड़ों संख्या नष्ट होगी पैदा ही नहीं होने देने से, करोड़ों करोड़ों गायों मार दी जो जीती न रहे। ये दो उपाय असली रामबाण है, गाय को तो मार देना, हिंदू पैदा नहीं होने देना, और मुसलमान मानते नहीं, उसको कहा है ये मूर्ख है, मूर्ख नहीं बड़े चतुर है। उन्हें आपस में सभा में बात हुई इतने संतान पैदा हो गए, एक बुजुर्ग में 60-60 लड़के सुने, 60-60 लड़का लड़की, दूसरे 20, एक मर गया 19 है, 60 3 ब्याह किए, चौथा ब्याह फिर करूंगा, टीढ़ी बड़ी जो बढ़ रहे, फिर क्या दशा होगी आपकी, इसका उत्तर बताओ कोई आवे। ये दशा हो रही है, अरे मानते हैं नहीं, धर्म के पालन में कष्ट उठाना पड़ता है, मनुष्य को थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ता है। धर्म पालन करने में अगर सुख होता और रुपया आगे ज्यादा आते तो धर्मात्मा ही तुम्हारा बन जाते, अगर धर्मात्मा बनने से रुपया ज्यादा मिलते और सुख आराम ज्यादा होता तो धर्मात्मा हो जाते। पर निश्चित करो ये बात पक्की है, हमारी जानी हुई देखी हुई अनुभव की हुई बात है, आपके रोटी कपड़े की कमी नहीं होगी। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले सी रघुवीर। हमारी माँ के दूध पहला पैदा होता है, पीछे हम पैदा होते, हमारी माँ के दूध पहले पैदा होता है, पीछे हम पैदा होते हैं। खाने पीने का प्रबंध भगवान के रूप है, आपने निमंत्रण दिया कि यहाँ सत्संग होना चाहिए तो सत्संग से पहले पंडाल बना है, ये नहीं सत्संग आ जा फिर पंडाल बनेगा। अवश्य चीजें खाने पीने आदि का प्रबंध भगवान ने पहले किया, पीछे धर्म दिया है। भगवान पर भरोसा नहीं, जो विष्णु भगवान पालन करने की शक्ति है सबकी, उसका भरोसा नहीं, भाग्य लेकर आज भाग्य का भरोसा नहीं, दो हाथों पीछे एक पेट है उसे पालने की आपके समर्थ नहीं, पाप का भरोसा है, ये पाप महाराज है काला बाजार आप जाएगा, ये इष्ट आपका हो रहा है, ब्लैक है जो आपका इष्ट हो रहा है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये आपके इष्ट देव है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, इससे आपका काम चलेगा। भावना ये हो गई, मैं सब बातें कहता नहीं हूँ, मेरे पास पक्का प्रमाण है, पक्का धन संपत्ति वैभव अधिक आता है। आपके लाल साम्राज्य त्याग करो आप, तो आपके पास चीज कमी नहीं रहेगी। दरिद्री तो हुए दरिद्री दरिद्री दरिद्री कौन है? कोबा दरिद्रो विशाल कृष्णा, आप कान लगा कर सुने मेरी बात। दरिद्री वो है जो धन मिले ऐसी इच्छा नहीं है, वो दरिद्री है, वो दरिद्री है। एक बात, दूसरी बात, आवश्यक चीज नहीं मिलेगी। भगत पर चीज जरूरत है, चीज नहीं है, क्या करें? लखपति करोड़पतियों की दशा है ये, हाय धन करते हैं और निर्वाह की वस्तु कमी आती है, वो दरिद्री है। और चाह गई चिंता मिट्टी बनवा बेपरवा, मेरी देखी हुई बातें हैं। कृपा करो अंधाता, मेरी तरफ कृपा करो, जरूर तुम्हारे पहले नहीं होती है वस्तु, आ गई अब क्या करें इसका, फिर जरूरत होती है। ऐसे हमारी बीती हुई बातें मैंने देखी है, केवल पुस्तकों की नहीं है, पुस्तकों तो है ही, भरी पड़ी है पुस्तकों में आसू बातें, तो हमारे अनुभव भी है। आपकी कमी नहीं रहेगी। मथाड़ी चातुर्मास गया, 40-50-60 रुपया रोजाना मजदूरी को देते, खेती करने वाले आदमी नहीं मिलते। अब 50-60 रुपया रोजाना मिलेगा, क्या अन्न खा जाएंगे? 100-200 को खा जाएंगे? मजदूरी आप देखो, यहाँ मजदूरी क्या है आप देख लो, इतनी मजदूरी होने पर भूखा मर जाओगे? क्या अकल आई है भगवान कह रहे? जहाँ जनता पैदा होगी वहाँ अन्न ज्यादा पैदा होगा, जहाँ वृक्ष ज्यादा हो तो सरकार के वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। जहाँ वृक्ष ज्यादा हो नेपाल आदि में, वहाँ वर्षा ज्यादा होती है। तो वृक्षों के लिए ऐसी बात है कि वर्षा होती है, क्या मनुष्यों के लिए अन्न पैदा नहीं होगा? ऐसा अंधेरा है भगवान की? आपकी एक चतुर्था है कि जो अन्न ज्यादा हुई तो मार दो, रसोई थोड़ी बड़ी है क्या करे, क्या मार दो? इतनी रसोई थोड़ी है, मारो इनको। अरे रसोई बनाओ, मर दो, ये कोई उपाय है? अन्न का उतना ही है। प्रत्यक्ष बात है, आप व्यापारी हो जानते हो, नहीं तो फिर ख्याल कर लो, जिन दिनों में जनता कम थी उस समय में विदेशों से गेहूं आए हैं, मैंने देखा है। और आज बढ़िया बढ़िया चावल गेहूं फल बढ़िया बढ़िया चीजें विदेशों में जा रही है। आप निगाह करो, बंदरगाह में वहां जाकर निगाह करो, जब संख्या कम थी जनता की उस समय बाहर से अन्न आया था, आज बाहर अन्न भेज रहे हैं, ये बात है। फिर आंखों में धूल झोंक रहे, क्या खाएंगे? कितनी आश्चर्य की बात है। प्रत्येक क्या अकल हो गई आपको? अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? तो काम योश क्रोध है कामना, सुख की कामना, भोग की कामना, इस कामना में अगर पाप करता है मनुष्य, जिसका नतीजा बहुत खराब है, बड़ा भयंकर है, ऐसा करते हैं, तो अंधाता आप कृपा करो, ये पाप छोड़ो। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ करके, ये माई हमारा भिक्षा देना चाहती, स्वामी जी भिक्षा लेने मेरी, वह देना चाहती, मैं सबकी रोटी खा नहीं सकता, और ये बात मांगता हूँ मेरे को दो, भिक्षा से ज्यादा राजी होऊंगा। आप कह दो नहीं, अब नहीं करेंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे, नशे भाई लोग नशेबंदी नहीं करेंगे, हम कभी गर्भ नहीं गिराएंगे, मेरे भाषण में बहुत राजी हो जाऊंगा। भोजन से इतना राजी नहीं हूँ, क्योंकि भोजन की मेरी कमी नहीं है, मेरी तो कमी इस बात की है जो गर्भ गिराते हो, इस बात की कमी है। 20-25 वर्ष की लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए क्या पाप लगता है? पाप लगता है ये भू अपने मारवाड़ में भूख मंड हाथ कर वो मंड लड़ में भूख धन हाय धन हाय धन, इसका दहेज प्रथा बढ़ रही है। धनी आदमी है, इतना पैसा लाओ तो हम बेटी लेंगे तुम्हारी। ये नहीं समझते हो धन कितना दिन रहेगा, मनुष्य ले रहे हो, मनुष्य का तिरस्कार करते हो। धन के अगाड़ी धन पैदा मनुष्य ने किया है, धन ने मनुष्य को पैदा नहीं किया है। धन ने मनुष्य पैदा किया है, मनुष्य ने धन किया है। अरे कहते हो हाथों मैल है, पैसों भाई हाथों मैल है, हाथों मैल है, कलेरी कोर है, क्या है सोचो जरा। वो चूरू में कयाल ने कहा मैंने अपने लड़के पढ़ाने में जो दहेज नहीं लिया तो मेरी लड़कियां बिना दहेज ब्याह दी गई, ये करो ठीक हो जाएगा। पर लड़के वाले कहते हमारा लड़का तो आप लड़का ही होगा, लड़की पैदा होगी नहीं कभी, इतना धन ले गए कुमकुम कन्या। कुमकुम कन्या वर्ष ये भी कन्या दान है सज्जनों, कन्या दान। आप डाकू थो हाय धन हाय धन, मुफ्त में धन लेना चाहते हो, दान लेना चाहते हो। ये मनुष्य बना है, वेश बना है, ये सज्जनता है। दूसरे के धन पर दृष्टि जैसे गीध ऊंचा उड़ता है, मन छिड़े हुए मांस में गिर पड़ता है, ऐसे बातें ऊंची ऊंची करते हैं, परंतु हाय धन गिर जाते हैं, वहां खत्म हो जाते हैं। पैसे पीछे पड़े हो, पैसा नहीं मिलता है, अरे पैसे की परवाह नहीं हो, पैसा आता है उनके लिए, पैसा सफल उनके लिए आता है। आज आप देखो, आपसे पूछो, आप धर्मात्मा हो, आप कोई मुसाफरी करते हो और उसमें 10,000-20,000 रुपये पैदा हुए तो कहते हमारी यात्रा सफल हुई। रुपयों से आपकी यात्रा सफल होती है, और भजन ध्यान में सत्संग में ब्राह्मणों की सेवा में साधुओं की सेवा में सत्संग में रुपये लगाते हैं तो रुपये सफल होते हैं। ऊंची बात कोशिश, आपका जीवन रुपयों से सफल होता है, धर्म काम में रुपये सफल होते हैं। थाला आपने किया कि नहीं पता नहीं, ध्यान में जरूरा रुपये सफल होते हैं, इतने अच्छे काम में लग गए, अच्छी बात है। तो ऐसी बात है सज्जनों, रुपये वैसी कमी नहीं, जाना जी कमी नहीं रहेगी, किस चीज की कमी नहीं रहेगी। पाप करो तो कमी जरूर होगी, भूखा मरोगे, क्यों खेती कौन करेगा। हम दो एक, आप एक, आप दो, हम दो, हम दो, तो 10,000 वो 10,000 ही रहे, मरे हुए कहां से आएंगे। इसका उत्तर दो कोई भाई बहन बोलो। हम 10,000, हम लाख, और लाख हम दो और हमारे दो, तो लाख संख्या रही, मरेंगे वो और आ गए कहीं से, खत्म होंगे कि नहीं। 5-7-10 पीढ़ी के बारे क्या दशा हो गई, सोचते ही नहीं हो, होश नहीं आता है। ना तो पापों से हटते हो, ना एकता रखते हो, और ना भजन स्मरण में लगते हो, दशा क्या होगी। अन्नदाता कृपा करो, अन्नदाता कृपा करो, अन्नदाता आप अन्नदाता हो। हमारी दुकान चलती है, कोई खेती होती है, आपसे तो अन्न मिलता रहे, आप अन्नदाता हो। हम भिक्षु है, जो पाला पूछा छोरा आपके आगे रोवे, आपको दे नहीं आती, आपके तो छोरा हूँ मैं, ऊपर से आया हूँ, उस पर दया नहीं करते। ऐसी किसी दयालु माँ, माँ कहलाने वाली दया नहीं करते, माँ कहेगी हुई डाकन है, डाक खा जाए सोलन, खा जाए सोलन, आप सोलन नहीं खा जाए। पुत्र आदि नहीं सरपणी आता है, सरपणी होती है, एक साथ देती है अंडा, जो घरे घर बैठ जाती है, अंडा कर बाहर निकल गए, खा जाती है, वो बाहर निकल जाएगा, वो बच जाएगा, खा जाती सब कोई, ऐसे खा जाती है संतान, वो छोरा छोरी वो खा जाती है। ये मनुष्य बड़ा है, धन पैदा होगा तब होगा ना। दूसरे के धन पर दृष्टि रखने बहुत दरिद्रता है, महान दरिद्रता, महान नीच बड़ा है। हम लोगों को मुफ्त में चीज मिलती है, पर हमारी दृष्टि ये नहीं कि हमारे को धन दे दे, रुपया दे दे, हमारे को चीज दे दे। हमारे को भिक्षु कहते हो, रोटी भी आप देते हो तब मिलती है, पर रुपया गर्ज नहीं है। आपके वहम होगा शायद, परंतु इतने वर्षों में आता हूँ मैं, आपसे रुपया लिया मैंने, तो मेरा काम कम होता है क्या? सच्ची बात बताऊं क्या? आप मोटर रखते हो, मोटर पर हम चढ़ते हैं, आप पर मोटर चढ़ती है। सच्ची की झूठी बोलो, आपके हृदय पर मोटर चढ़ी रहती है? नहीं है, कभी नहीं है, तेल नहीं है, नहीं है, नहीं होता। हमारे यहाँ तेल की गज है, ना मोटर की गज है, ना ड्राइवर की गज है, ना ग्रीज की जरूरत है, अरे मोटर मिलती है हमारे को, तो मोटर पर हम चढ़ते हैं कि आप चढ़ते हो? बोलो, आप पर मोटर चढ़ी जाती है आठ ही पैर, और हमारे पर मोटर चढ़ती नहीं एक क्षण भी, अरे हम मोटर पर चढ़ते हैं, तो आप उसे घाटे में रहे? सत्य झूठी बोल दो, झूठ बोलते हो, सभा में कह दो, कोई हर्ज नहीं, बुरा नहीं मानूंगा। अरे भाई जो बात है, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, पहले प्रारब्ध हुआ है वो अब मिलेगा। न लेने से सुख से मिलता है, छोटा बच्चा अपना धन संग्रह नहीं करता, माँ देती है खाता है, छोटी सी बात के चूरमा बना ले बेटा खा ले, खाया फेंक दिया फसल दिया, अब निगाह रखो तो माँ रखोगा क्या निगाह रखो? ऐसे आप निगाह रखते हो हमारी, कसम जी कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, क्या चीज नहीं है, तो मेरा सुख से जीवन होगा। मैं मांगू हाय धन हाय धन हाय धन, तो कितना दोगे आप? क्या मेरी तृप्ति कर दोगे? लाखों करोड़ों रुपए होने पर आपकी तृप्ति नहीं होगी तो मेरी तृप्ति कैसे हो जाएगी? नहीं तो हमारी क्या कमी रहती बताओ? इन बाल बहनों माताओं के घरों में बढ़िया बढ़िया गाँव की चीज देती, गाँव शहर में आपको पता नहीं है। गाँव में हमारे गुरु महाराज थे, बीती हुई बात बताओ, निमंत्रण दिए भोजन करने हो गई, तो हमारे गुरु महाराज में साथ में था, चातुर्मास सदाशोड़ी की बात है, भोजन करने गए तो छोटे छोटे छोटे खड़े, वो बेटा कहता है कि माँ से कई बार कहा चीनी नहीं मिली, आज तो चीनी घी महाराज उगाल दिया, कहाँ से आ गई चीनी? बोलो महाराज हमारे भोजन करते तो महाराज क्या करेंगे, फूल का रख दिया ऊपर चीनी रख दो घी, महाराज क्या करते वो घी सूर करके छोरों को सूरमा दे देते। हमारे सामने एक बात है, महाराज करते ऐसा छोरे राजी हो जाते, अब हमारी कमी है नहीं, माँ नहीं देती माँ, मैं छोरे कहो माँ से मांगे जो माँ चिड़ी लूगी, आज चिड़िया आगे देख लो थाने सामने, अब बीती हुई बात है, आप न चाहो तो आपसे आ गया, मांगे मिले ना कोयला और मिले ना पकवान, आप क्यों मांगो, क्यों दरिद्रता धारण करो, अपना काम ठीक तरह से करो, दसवा दस तक कार्य करो, समय कर्तव्य कर्म करते रहो, भाग्य लिखा वो मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। आपको बुखार आता है वो दूसरे को आ जाएगा, तो बुखार आपको ही आएगा, आपका बुखार तो आपका आपको ही मिलेगा और वो नहीं मिलेगा। निर्वाह की चीजें खूब मिलती है अच्छी तरह से, आप कृष्णा मत रखो, दुरुपयोग मत करो, धन मिले तो साध में सुखी नहीं में दुरुपयोग में समय खर्च कर दो, ब्याह आदि के बीच में सैकड़ों हजारों लाखों रुपयों की आतिशबाजी करके और जरा देते हो पैसे, ऐसा फिजूल खर्चा मत करो, अंधाता कृपा रखो, ब्याह शादी में फिजूल खर्चा मत करो, निर्द खर्चा करते हो फिर के खाएंगे क्या, तो फिर फिजूल खर्चा कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है बताओ? खाने की जब आपकी चिंता है तो लाखों लाखों रुपए खर्चे, सॉरी जाओजी तीन तीन लाख चार चार लाख रुपए, छोले वाला बेचारा कहता है मेरे छोरिया आप जरा पूछ लेना, मुझे छोड़ा है पूछेंगे संभल करेगा क्या खर्च करेगा, कहीं 30,000 है 50,000 वो क्या बल्ली नहीं, 50,000 की बत बधे सोपा में छोरा नीलाम हो रहा है, ये संतान की दशा है आपकी, ये व्यवहार है, ये समाज है, छोरा नीलाम होते है पैसा के लिए, ज्यादा पैसा लेंगे छोरी के लिए, एक बारात गई गाँव जो वो सर्वा करी, एक पास में छोरी वाला था, उसने छोरी दे दिया धन, वो पंडा दिया, वो आप तेल चढ़ी रही तेल चढ़ी छोरी कुमारी रह गई, पड़ोसी ने दे दिया पैसा, घर हो गया ऐसा सब पाप करते हो पैसों के लिए। भाई ऐसा मत करो, पैसा कोई माँ बाप है आपका, आपका कमाया हुआ पैसा है, उन पैसे के लिए संतान नष्ट कर दो, कितनी बात है। मनुष्य एक आता है वो कितना घर में अच्छा आता है, एक एक एक घर की कन्या पाली पोषी आपको देते हैं, उसमें मैं तृप्ति नहीं लाओ, हाय धन हाय धन हाय धन, कितना दिन रहेगा धन। मनुष्य उम्र भर काम है आपके साथ में, आदर करो कि भाई हमारे बहू रानी आई है हमारे घर में, आदर करो उसका, घर की मालिक है वो, तो उसे तिरस्कार करते हैं। दहेज में राजा धन नहीं दिया, छोरी को मार दिया महाराज, ऐसी बात मैंने सुनी, छोरी को मार दिया कि दूसरा छोरा पड़ रहा है तो धन और मिल जाएगा। ये आज धन की दशा है, ये धन की लोलुपता है, मनुष्य को कीमत नहीं, पैसे की कीमत है, बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई। अभी कह दू दूसरा सो की बात, छोरा है सौ छोरी 50 वर्ष नष्ट हो जाएगा, गर्भपात छोरी का करते हैं, मातृ शक्ति है मात, छोरी आपको मामूली दिखती है, छोरी छोरी माँ है माँ, उसी संतान होगा वंश चलने, कन्या की हत्या का बहुत बड़ा भारी पाप है। कई जगह मसीह ने देखा कि कन्या है और गर्भपात किया, देखा जो छोरा है, ऐसी बात मेरे पास आई है, धोखा होता है, पर धोखा क्यों, कि छोरी को आप चाहते नहीं तो छोरा भी मरेगा छोरी भी मरेगी। कन्या का आदर करो तिरस्कार कर दो, ये माया है, इनमें भी क्या स्वभाव है, छोरी आ जाए तो नाराज हो जाए, छोरा हो जाए राजी हो जाए। बूढ़ी माजी को पूछा, माजी आपके क्या संतान हुआ है, भू गए, ये बैठो आया बैठो ठीक, आप तो रतन जल में, हाँ आप ही जो ना, आप ही बैठो ही है महाराज, कभी वही बैठो ही, आप कौन है, ये होश नहीं है। छोरा छोरी दोनों का लाड करे तो छोरी कहते हो, मैं देखा आंखों से के एक टुकड़ा करके कपड़ा पहना छोरी के, छोरे के बढ़िया बढ़िया अंगूर आवे बढ़िया आवे, छोरी को दे छोरी रान तू ही खा ले, रान आ रान जा रान ला रान खा रान। कुमारी कन्या भगवती देवी का स्वरूप है महाराज, उसकी बड़ी भारी उपासना करो, जिसको रांड भी ना बोलते नहीं, और फिर वो विधवा जब रोवे भी बैठी तो भाई छोरी में दुख पड़ गया, तो पहले तेने शगुन कर दिया रांड रांड कह करके, भाई कहो बेटा कहो बेटी कहो, आओ लाली आओ, ऐसे प्यार प्यार करो। राम सिंह जी थे हाकम पुलिस के जयपुर में, उसके लड़की जन्मे, लड़की खेला करते, आओ साहब महारानी साहब आओ महारानी साहब आओ, ऐसे गोदी रहती महारानी साहब, तो उसकी कहती अब महारानी बना हुआ बना क्या, आओ महारानी साहब प्यार करके आओ। महाराज सती हुई वो, पति मगार हो गया मर गया, फिर जीते जी चलगी राम सिंह जी की बात की बेटी, भाई आदर करो, कितना प्यार है क्या जो आ रहा जा रहा, वही कहते आओ आओ महारानी साहब पधारो महारानी साहब पधारो, ऐसा लाड करे कितनी प्रशंसा हो, तो आपको वो नहीं आता है। कुंवारी रीति कुंवारी छोरी का तो निरादर करे, और छोरे का आदर करे, और ब्याह हो जाए तब छाने छाने भेजे बहू से, छाने छाने भेजे, और बहू को लगे बुरा, नण किसी को अच्छी नहीं लगती, ये घर खाती है हमारा, फिर छल रहे कहा माजी के छाने छाने क्यों ले हो तुम्हारा, तुम बैठी हुई देवों की शरीर में कौन देसी, और तो आप बंद आप ही तो किया, अपने बहू से कहो बेटा तू ले तेरी जान को तू ले, तो मेरा स्वभाव पड़ जाए तो उम्र भर मिलेगी चीज, छाने दोगी तो बहू कंजूस हो जाएगी, देगी नहीं कुछ भी, अकल नहीं है इतनी भी, बेटे के साथ रह से थोड़ा सा मिठाई आज फल धन ऐसा चाहिए, फल मगध बढ़िया बढ़िया मगधिया मिठाइयाँ बढ़िया बढ़िया। मगध तो पहले की रीत है पुरानी, बेटी के लिए कसार भेजते थे, मगध भेजते थे, इधर बेटी जाती लग जाती थी। अब तरह तरह का फल बगाया और मिठाई बगाई, वो मिठाई आ जाए कम। अब बहू आई, बहू तो थोड़ा सा लाई संभाल, अब किसको दे, इतना हमारे कुटुम्ब है किसको दे, माँ तो भेजा कुछ नहीं, ये को गाड़ी दे। अब माँ रांड क्या करियो, देखो माँ तो सबको प्यारी लगती है, क्या छोरी को माँ अच्छी नहीं लगती, उसकी निंदा करते हो। पर कई दिन सासू हुआ तो कई दिन बहू का भी होगा, उस दिन दशा क्या होगी कि मेरी सासू है लेकिन आदर नहीं करे। आदर क्या, आपने तो बीज बोया है, आदर कैसे करे? आप बहू का आदर करो, बहू उम्र भर आदर करेगी आपका, उसे अंदर करते हो। तो महाराज क्या करो, हमारे कुटुम्ब में ज्यादा संभाल है थोड़ी सी, तो आप घर में बनाओ छत पर के मिठाई बनाओ, वैसी बना करके फिर बांटो। सा हमारे बेटे के साथ रस आया कि बाबा जी आपको चोर नहीं आता, खर्चा लगता है खर्चा 500-700 कुछ रुपए लग जाए हमारे, तो 500 में एक आदमी खरीदा सस्ता ही तो है। बहु सदा दासी हो जाएगी कि मेरी माँ के लिए कितनी प्रशंसा करी सासू ने जो मिठाई बांटी है, तो सस्ता है आगे नहीं, एक मन मिलता है। थोड़ी सी बुद्धिमानी करो माता हो, बच्ची का आदर करो, घर में बच्ची है निराश कर देगी, बेटा कहाँ ब्याहोगे। अनाधिकार से चला आ रहा है, जैसे महाराज ब्राह्मण ब्राह्मणों के वेश वेश क्षत्रिय क्षत्रियों के साथ ब्याह करते थे, कभी नहीं आई, अब छोरों की कमी हो रही है, अब छोरियों की कमी हो रही है, दशा क्या होगी, वंश नष्ट हो जाएगा। पर मानते नहीं बात, आप थोड़ी भविष्य दृष्टि देखो तो आप हिंदू का क्या दशा होगी। गायों की दशा हो रही, बनते हो गाय मिलती नहीं है, गाय का घी मिलता है 150-200 रूपये, 150 रूपयों में 1 किलो घी, ये गाय की दशा, शुद्ध गाय का घी नहीं मिलता। गाय मार दी घी कहाँ से आवे, रुपया गाय का मांस बढ़ता है, उसे रुपये आते हैं ज्यादा। बछड़ा बछड़ी के मांस का बहुत 200-300 रूपया किला मुसलमानों के देशों में बछड़ा बछड़ी का होता है, गाय का 100 रूपया किला, बछड़ी का 300 रूपया किला, सुना। अब वो कत्ल कर दिए, अब बछड़ा बछड़ी को ही मार दे दे, गाय कहाँ से आएगी। गाय घर में रखो पालो, एक एक दो दो बछड़ी घर में हर एक आप रखो, दूध देने वाली गाय हो जाएगी, बाटे चाटे के लिए खोल्ड पी लेगी, कोरवा है आपने फल खाते हो, आप साग बनाते हो उसका छिलका है वो खा कर बछड़ी पड़ जाएगी, मुफ्त में खर्चा क्या होगा। गाय का खोल्ड करके जो धोया का पानी है वो अन्न का पानी पी लेगी वह, और ये छिलका खा कर जाएगी, कोरवा है टुकड़ा है और छानस है ये दे दो, गाय पड़ जाएगी बछड़ी तो गाय हो जाएगी। घर में रखो एक एक दो दो बछड़ी रखो पालो, फिर दूध देने वाली गाय बन जाएगी। अब गौ रक्षा करो, गौ रक्षा तो आप लोग करो तो होगी, जो कैसे करेंगे, गोशाला खोलते हैं गायों की ईटी करते हैं, कितनी पालेंगे, हर घर घर में एक रखो तो क्या जोर पड़ता है, पांच वाली लकड़ी एक रो भारो, बड़ी सुगमता से गाय पालन हो जाए, गौ की रक्षा हो जाए, बड़ा पुण्य होगा आपको। कृपा करो कृपा नाथ, अपने घरों में गायों रखो, उनका पालन करो, और सज्जनों से कहना है आप गोशाला में खोलो, गोचर भूमि आप छुड़ाओ, आज गोचर भूमि छुड़ाने के लिए तैयार नहीं, आप सब एक हो जाओ, चाहे ओसवाल हो और चाहे माहेश्वरी हो, चाहे कोई हो, सबकी गाय चलती है वहाँ, चाहे भेड़ा बकरी चलती है, खोद खोदे खा जाए दांतों से, गाय चरती है जीव के आटे से, इतना घास होता है पेट में आता है, थोड़ा घास काम आती है, और बकरी और भेड़ों खा जाएगी सभी, गायों के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सरकार भी भेड़ो पालो को भेड़ो पालो कौन होती है, गायों को कतल कर दो नाश कर दो। विलायत में गायों को महाराज मांस खिलाया, बाटे चूटे में मांस दे दिया, वो गाय काटी तो ऐसा मांस भयंकर रोग जाना हुआ, अरे गाय पागल हो गई, या बीती हुई बात मेरे सामने आई है कि मांस खिलाओ तो मांस ज्यादा हो जाएगा, मारेंगे तो मांस ज्यादा मिलेगा, पागल हो गई गाय, अरे उसे मांस खराब हो गया, बिक्री होना मुश्किल हो गया, गायों का दल घर घोषण मांस बिगड़ गया, खराब महान रोग जनक हो गया, तो मांसाहार से कितना नुकसान हो गया। अंडा खिलाते हैं स्कूल में, अंडा खिलाते हैं गंदे गया, हम भी गंदे से कोला जा रहे, गजनेर आया वहाँ व्याख्यान, आप भी साथ में थे, छोरा छोरी करने लगे हमारे, अंडा खिलाते हैं स्कूल में, अंडा खिलाते हैं, अरे स्कूल में भोजन करो, तो घर में नहीं स्कूल में भोजन करो, फिर समझो आफत बैठी हो तो भोजन करे, अरे अंडा खिलावे वहाँ पर, अंडा से कितने रोग होते हैं हमने लिखा भी है, कितने कितने भयंकर रोग होते हैं, जो पशुओं में रोग आप में रोग आ जाएंगे भयंकर, ऐसे रोग हो गए मरो की बहुत जल्दी, थोड़ा दिन जीते रहो अंधाता, थोड़े दिन जीते रहो, क्यों जल्दी करते हो मरने की, ऑपरेशन करके जल्दी मरने की कैसा कर रहे हो, जितना जितना कपड़ा तीरा जाए उतना कपड़ा कमजोर हो जाता है, ऐसे शरीर में ऑपरेशन जितने करोगे उतना शरीर कमजोर, मरो जल्दी मरोगे, तो मरने की ताकत ही क्यों कर रहे हो, क्या जल्दी लगी है मरने की, नारायण नारायण नारायण नारायण कृपा गुरु कृपा नाथ, अब 2 महीना हमारे वहाँ भी मैसर रहना है, आप बताओ।